بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. tunachukua fursa hii ya kukumbushana kunako sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, hususan hivi tuliomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imekwisha ingia na leo bado tungali katika mwanzo kabisa, au katika ufunguzi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tufahamu tu kwamba Ramadhanu madrasatun wa kulliyatun wa jami'atul islami al-kubra, kwamba Ramadhani ni masomo, Ramadhani ni chuo kikuu cha Kiislamu. Yatakharraju as-sawwamu wal-qawwamu minhu bisiyamihim lillahi 'anil haram wal-fawahish wal-munkarat. Wanamaliza au wanapata shahada kwenye chuo hicho wale wafungaji na wale wenye kusimama visimamo vya usiku, kwa kuswaumu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kunako mambo ya haramu, kunako mambo machafu, kunako mambo yenye kuchukiza. Faswaimun lillahi anil halali min babi awla tayasumu anil haram. Anayefunga kwa ajili ya Allah kwa kujiziwia kunako vitu vya halali, chakula ni halali, kukula ni halali, ila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unajiziwia kula. Kunywa ni halali, unajiziwia kunywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mke na mume kufanya tendo la ndoa ni halali, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mchana wanajiziwia kufanya hicho kitendo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu umejiziwia kunako vitu hivi vya halali, kumbe kujiziwia kunako vitu vya haramu ni aula, ni aula, itakuwa ni aibu kubwa sana. Mtu umeshinda njaa, haukula, na ili hali chakula ni ruhusa kwako wewe, ni halali kutumia chakula, lakini ndani ya Ramadhani kwa ajili ya Allah ukatii, ukaacha kula, kisha ionekane wewe unafanya mambo ya haramu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Arun alaik, ni aibu kubwa sana juu lako. Mtu umejiziwia kula na kunywa, kisha ionekane ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani umeikaa huko unateta, aibu. Mke na mume wamejiziwia tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, kisha ionekane mtu yuko anatazama vitu visivyofaa, anamtazama mwanamke asiyokuwa halali yake, anamtazama mwanamume asiyokuwa halali yake. Na leo hii tupo katika kipindi cha fitna, kipindi cha utandawazi, ulimwengu umepanuka, mitandao imekuwa mingi sana, mitambo imezidi kupanuka. Nakuta mtu ana simu yake, kapita kwenye Facebook, katika kupita pita kwake akakutanana na picha mwanamke kajiposti, na huu mwanamke si halali yake yeye, ila anakaa anamtazama. Mbaya zaidi, anakwenda fasi ya like, anaweka pale kwamba kapenda, kafurahishwa na hiyo picha ya subhanallah. Huyu mwanamke si halali yako, si halali yako wewe kumtazama, si maharimu wako wewe. Kwa nini umtazame? Na kwa nini ulike? Kwa nini uweke kwamba umefurahishwa? Kwenye WhatsApp mtu huyu anakurushia picha ya mwanamke ambaye si maharimu wako, nawe pia unakaa na kumtazama. La yajuzu hadha, ili halijuzu. Kwa hiyo watu tuwe makini, Ramadhani si kujiziwia kunako mambo ya halali, kula na kunywa na tendo la ndoa kwa mke na mume, bali na mambo ya haramu pia ni lazima kujiziwia. Subhanallah, ibadallah, asiyamu junna, saumu ni ngao, yasuku ila aljanna, inayomleta mtu kumpeleka peponi, washifaun lilmaidati walbatni kadhalika. Saumu ni dawa, ni ponyo ya tumbo la mwanadamu, ni ponyo ya estoma ya mwanadamu. Mwanadamu umefanya takriban miezi 11 uko unatumia chakula cha mchana. Asili ya kile chakula, kuna mafuta ambayo yatakuja kukudhuru, mwili umejawa na mafuta, sukari, chumvi, vyote hivyo vimeingia ndani ya mwili wa mwanadamu. Kumbe unapochukua mwezi mmoja kwa kujiziwia kula mchana, inakuwa ni sababu ya mwili kurudi na nafasi yake, mwili kurudia kwenye usawa wake. Ila unakutana mtu kashinda bila kula, inapofika muda wa kufuturu, yeye anafika anautumia muda ule kwa kula chakula ambacho huenda angekikula hata kwa muda wa siku mbili, yeye anakitumia kwa ile ile siku moja, hadi mtu anashindwa kutekeleza ibada. Shahru Ramadan, shahru liibada, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, na sio mwezi wa kula sana. Subhanallah, mtu anatumia kwenye iftari, anakula kabisa hadi na swala ya tarawihi inamshinda kuswali. Tuko wapi? Wapi tunaelekea? Huu ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah. Tukumbuke ya kwamba katika malengo ya Ramadhani ni takwa, kama jinsi tutakavyokuja kuona huko mbele. Ni kumcha Allah, na uchamungu haupatikani kwa kulala. Uchamungu haupatikani kwa kula, bal bil ibada, ni kwa kupitia ibada, ni kufanya ibada kwa ikhlas. Kadhalika swaumu shifaun liruhi walqalbi, ni ponyo ya moyo. Swaumu ni ponyo ya moyo. Kuna maradhi fulani ambayo yanapunguka ndani ya nafsi, sawa yawe ni maradhi yale ambayo yanajulikana, au iwe ni maradhi ya hisia, iwe ni maradhi ya maanawi yasiyoonekana, ambayo hata ukienda kwa daktari hataweza kuona, kama vile maaswi, kaswatul qalbi, moyo umekwisha kuwa mkakamavu, moyo unakuwa hausikii tena mauidha, moyo unakuwa hata ukisikia aya za Allah hautetemeki, moyo unakuwa hata ukisikia Qur'ani haushtuki hata kidogo. Hizo ni athari za kuonesha kwamba nafsi imekwisha kufa, moyo umekwisha kufa. Kumbe Ramadhani hii iwe ni sababu ya kuja kusafisha yale machafu ambayo yamekwisha tukithiri ndani ya mwili wetu, ndani ya nafsi zetu. saumu hiyo, wa ma'a qiyami al-layli shifaa'un wa mutarridatu lid-da'i 'anil jasad. Kusawumu na kushikamana na qiyamu al-layli, hii inakuwa ni ponyo na pia inakuwa ni kitu ambacho kinakuja kufukuza magonjwa ya mwili wa mwanadamu. Kila ibada ina faida katika mwili wa mwanadamu, faida kiupande wa imani, hata na faida kiupande wa afya ya mwanadamu, kila ibada. Kwa hiyo mwezi huu wa Ramadhani tuutumie kwetu sisi iwe ni mwezi wa kukithirisha sana kufanya ibada, iwe ni mwezi wa kusoma, kwa kusoma Qur'ani kwa sana. Isiwi ni mwezi wa kulalalala tu, isiwi ni mwezi wa kula tu, hapana. Iwe ni mwezi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jinsi tulivyofurahia Ramadhani kuja kwake, isiwi ni furaha ya kuingia tu kwa ajili ya kufahamu kwamba ndani ya Ramadhani tunatumia chakula kizuri, tunakula vyakula tofauti tofauti, hapana. Hapana. Bali furaha yetu ile iwe ni furaha ya kuona kwamba unakuja mwezi ambao waweza kuwa sababu ya sisi kusafika madhambi yetu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Malengo ya Ramadhani, la'allakum tattaqun, mpate kuwa wacha Mungu. Sio mpate kula sana. La. Sio mpate kulala sana. La. Bal la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu haupatikani kwa mchezo mchezo tu hivi hivi. Bali ucha Mungu unapatikana kwa juhudi. Ucha Mungu unapatikana kwa kukithirisha ibada, na huku ukiwa na ikhlas, ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ikubali ibada yako. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, hayo ni machache ambayo tulipenda tukumbushane kunako siku yetu hii ya leo, katika kikao chetu miongoni mwa vikao vya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie Ramadhani hii iondoke hali ya kuwa imetuachia athari za uchamungu, na tuendelee na uchamungu baada ya Ramadhani. Tunamwomba Allah atujalie Ramadhani hii iondoke imetuachia athari za uchamungu, na tudumu na uchamungu huo hadi kufariki kwetu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi din, ama ba'd. Tunaendelea na kikao chetu miongoni mwa vikao vya Ramadhani, na hiki ni kikao cha pili ambacho kikao chetu hiki cha pili tunazungumzia neno alilolisema Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala katambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mlioamini, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate uchamungu. La'allakum tattaqun, ili mpate uchamungu. Kumbe inambidi kila mmoja anaposwaumu afunge kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, na awe na malengo, kwa nini ninafunga. Kama jinsi mtu unavyoingia katika maisha au unaenda kufanya kazi, huwa unajiuliza, kwa nini ninatumika. inabidi uwe na malengo yako ya kutumika. Kadhalika, mtu unapokwenda kusoma, inakubidi uwe na malengo. Kwa nini ninasoma? Inabidi ujue kwa nini ninasoma. Kwa hiyo mwanadamu, kila kitu unachokifanya inabidi uwe na malengo. Hiki kitu ninachokifanya kwa nini, au na ninakifanya ili nifike wapi? Kuwa na malengo. Kwa hiyo, nani ambaye kishawahi kujiuliza suala, limadha asumu? Kwa nini ninafunga? Kwa nini ninafunga? Nani kisha kaa chini na akajiuliza hilo suala, na baada ya kujiuliza suala hilo, umepata jibu lipi? Ndio maana watu wengi tunafeli. Kwa sababu gani? Ramadhani ni swaumu ambayo Allah kaifaradhisha kwa waumini. Allah kawalazimisha waumini waswaumu. Wengi tunafunga kwa sababu tu tunajua kwamba vile Ramadhani ni wajibu. Ndio maana tunafunga. Lakini hatuna malengo, hatujajiuliza kwa nini Allah ametulazimisha tufunge. Limadha? Kwa nini? Kwa nini tu Allah tulete ibada ya sisi kukaa mwezi mzima bila kula? Lau mtu akijiuliza hivyo na akapata jibu, bila shaka yaweza kuwa sababu ya kuifanya saumu yake iende vyema. Yaweza kuwa sababu ya kuifanya saumu yake iende vyema. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala alipotambia mifaradhishua kufunga kama walivyo faradhishua kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kumbe miongoni mwa malengo makubwa, miongoni mwa sababu za kuswaumu, au tuseme kwamba vile miongoni mwa sababu za kupata ucha Mungu ni kufanya nini? Ni kuswaumu. Nini maana ya takwa? Ucha Mungu maana yake nini? Huyu ucha Mungu anafasiri mmoja katika wanafunzi wa masahaba anayeitwa Talq ibn Habib. Talq ibn Habib kasema hivi: at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tajtaniba ma'asiyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Haya maneno ameyapokea Imamu Abdullah ibn Mubarak ibn al-Mubarak kwenye kitabu chake Az-Zuhdi ukurasa wa 473, pia hapo kwenye kitabu Jamia al-Ulum wal-Hikam. Nini maana ya taqwa? An ta'mala bi ta'ati Allah, ni kufanya matendo kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyia kazi taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nuri min Allah, kwa dalili, kwa dalili ambayo Allah atakuwa ameamrisha kwayo hiyo taa. Bimana kumtii Allah kupitia yale aliyokuamrisha. Tarju thawab Allah, huku kitarajia kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta jitaniba ma'asiyat Allah, na kujweka mbali na kumuasi Allah. Ala nuri min Allah, kupitia dalili, yale ambayo unajua Allah amekataza, kana yu mbali. Takhaf iqab Allah, huku ukiogopa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe uchamungu una pande mbili. Uchamungu unajengeka na vitu viwili. Uchamungu unajengeka na vitu viwili: fi'lu ta'ati ni kufanya maamrisho, kufanya vitu vya taa, vitu ambavyo ni vya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni pande ya kwanza. Pande ya pili, ijtinabu maasiyatillah, kujiweka mbali na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vitu viwili ndio vinajenga uchamungu. Na hivi vitu vyote viwili haviendi kwa kutumia akili, hapana. Inabidi vitokane na dalili. Hiki kitu Allah amekiamrisha, mtume wake amekiamrisha, unafanya. Hii ndio taa. Hiki kitu Allah amekikataza, mtume wake amekikataza, unaacha. Hii ndio taa. Kumbe inapokuja Ramadhani, tazama, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wanaacha maasi, na wale wanawake ambao walikuwa wakitembea vichwa wazi ndani ya Ramadhani wanajitandia. Tazama watu ambao walikuwa wakipenda kuvuta sigareti ndani ya Ramadhani, wakutana mchana wote mzima hawali, pako hata wengine usiku wanahofia hata kuivuta ile sigareti. Tazama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wamezoea kutukanana, lakini inapoingia Ramadhani, yani nje ya Ramadhani watu walikuwa wenye kutukanana, ndani ya Ramadhani watu wanaacha kutukanana. Watu walikuwa wakipenda kuteta, ndani ya Ramadhani wanaacha kuteta. Inakubidi wewe mwanadamu, itakapomalizika Ramadhani, hali uliokuwa nayo Ramadhani iliyokuwa hali nzuri ya wewe kumwelekea Allah kwa kufanya zile ibada alizokuwa anazitaka Allah, Qur'ani umesoma, mauidha umeyasikiliza sana ndani ya Ramadhani, azkari umezifanya sana ndani ya Ramadhani, maasi umeacha ndani ya Ramadhani, endelea na hii hali baada ya Ramadhani. Hiyo ndio takwa. Ndiyo takwa ambayo Allah anaitaka, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na ndio maana wanazuoni wanatuambia kwamba vile athari ya mwanadamu au athari ya kazi au matunda ya kazi huwa yanaonekana baada ya kazi. Matunda ya kazi yanaonekana baada ya kazi. Utakapokwenda kutumika, ukatumika kazi ukamaliza, ikiwa bosi wako atakulipa malipo yako baada ya kazi vizuri, hii ni dalili kwamba kazi yako umeifanya vyema bila hata kusema lolote. Na iwapo bosi wako atakulipa vibaya kwa maneno, hapa umefanya kadha, dalili kwamba kazi yako haikuendeka vyema. Ilikuja saumu ya Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Yale maasi uliyoacha ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, endelea katika mfumo ule ule, usirudi katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Funga kabisa, badilika, chukua karar, chukua msimamo kwamba mimi sirudi kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, sirudi kufanya makosa ambayo nilikuwa ninayafanya kabla ya Ramadhani. Maadamu ndani ya Ramadhani nimeweza kuyaacha, kumbe nina uwezo pia wa kuendelea na kumwabudu Allah, nikaelekea kwake, nikawa mbali na maasi. Ila unakutana mtu Ramadhani mikuja, misawumu Ramadhani, ameacha maasi ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani, ile ile siku ya kwanza laidi, anakwenda kumuasi Allah. Hii ni dalili tosha kwamba vile, la'allakum tattaqun, haukufika, haukufika kwenye malengo. Hawezi ukaanza kazi vizuri, kisha baadaye imalize vibaya, unakuwa umeua yote. La'allakum tattaqun, weka msimamo, chukua, pigana na nafsi, amua tangu leo, sema hii Ramadhani malengo yangu ninataka la'allakum tattaqun, tupate ucha Mungu. Amua, kila kitu ni uamuzi, badilika, haujachelewa. Chukua msimamo, sema tangu leo hii Ramadhani inataka iwe sababu ya kunibadili mimi niweze kupata ucha Mungu. Bado hujachelewa ndugu yangu, hujachelewa hata kidogo. Kwa hiyo tuwe na malengo. Kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam, enyi ambao mlioamini mmefaradhishiwa kufunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wa kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na uchamungu tumiona ni kufanya maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kukaa mbali na maasi, kila kitu ambacho unajua kwamba ni maaswi, Allah hakipendi, kaa nacho mbali. Uzushi, kaa nayo mbali. Matusi, kaa nayo mbali. Kuteta, kaa nayo mbali. Kuto kuvaa hijabu, kaa navyo mbali. Vaa hijabu. Kuvaa nguo za marangi marangi kwa mwanamke na kupita barabarani, achana navyo. Ikiwa mramadhani umejituma wewe ukawa mtu wa jilbabi, tena unakutana mramadhani ulidumu hata kwa kuvaa jilbabi leusi, ulikuwa uvae nguo za marangi marangi, kisha baada ya ramadhani unarudi tena kule. La'allakum tattaqun, kuwa na malengo, kuwa na mtazamo, wapi ninakwenda, kazi yangu hii ya swaumu mafikio yake ni wapi. Usijikuti mwezi mzima umechoka bure, usijikuti mwezi mzima umechoka bure. Tuwe na malengo, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kifanya hivyo bila shaka tutakuwa wenye kufaulu. Nikimalizia na maneno ya mmoja mwanachuoni Ibnul Mu'tazzi akisema: khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa, acha madhambi madogo kwa makubwa, huyo ndio cha Mungu. Wasna kamashin fauka ardi ashauki yuhadhir ma yara, kuwa kama vile mwenye kupita kwenye ardhi ambayo ina miba juu yake, akiwa na tahadhari kwa lile yenye kuonekana. Mtu anapotembea sehemu ambapo pako miba, anatembeaga ni taratibu, yuko makini ili nini? Asikanyage ile miba. Kwa hiyo na wewe kuwa makini katika hii dunia, tembea vizuri, fanya ibada, jichunge. Haya ni maaswi, kata korosi, kata, jalia ile maaswi kwamba ni mwiba, ukikanyaga unaumia, weka pembeni. Kisha pale ambapo ni mambo ya kheri, jalia kwamba ndio sehemu ambapo hakuna miba, unapapita vizuri kwa usalama, kwa ni mambo ya kheri, mambo ya ibada, vikao vya kheri. Kisha akaendelea kusema, la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa, usidharau hata dhambi ndogo, aka kadhambi si ni kadogo tu, katanifanya nini? Innal jibala min alhasa, hakika mlima pia na wenyewe ni katika jiwe. Mlima gisu unaoona mkubwa ni jiwe, jiwe liwe lidogo ni jiwe tu, jiwe liwe likubwa ni jiwe tu. Kwa hiyo na dhambi iwe ndogo ni dhambi tu, iwe kubwa ni dhambi tu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hadha billahi tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Tunaendelea na kikao chetu cha tatu katika vikao vya Ramadhani. Tungali katika neno la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala alipotambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mlioamini, mifaradhishiwa kuswaumu, milazimishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Tumezungumzia nini ucha Mungu, nini kumcha Allah katika kikao kilichotangulia. Ni kufanya mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyothibiti kwa dalili, na kujiweka mbali na mambo yaliyokuwa ya haramu, yaliyoharamishwa ukakaa nayo mbali. Hiyo ni takwa. Na bila shaka takwa au uchaji Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuna hatua zake, kuna maratib, kuna hatua ambazo zipo hatua tatu. Hatua ya kwanza, at-tawaqqi min al-amali al-mukhallid sahibahu fi an-nar, kukaa mbali na matendo ambayo yatamsababishia mwenye nayo kukaa motoni milele na milele bila kutoka motoni. Kuna vitu ambavyo ukivifanya utaingia motoni milele na milele, hautotokaga ndani ya moto. Kumbe inabidi vitu hivyo uepukane navyo mbali. Navyo ni vitu gani? Ashirku wal kufru, ushirikina na ukafiri. Muislamu jitahidi, fanya namna uwezavyo, usianguki ndani ya shirki wala usianguki ndani ya kitu cha kukutoa kwenye Uislamu. Iwapo wewe unaswaumu, la'allakum tattaqun, malengo yako upate kuwa mcha Mungu, kumbe miongoni mwa wewe kuweza kupata ucha Mungu, kwanza pambana na nafsi yako, usiingie katika ushirikina, usiingie katika kufru. Maana ukiingia katika vitu hivyo, ukafiri na ushirikina, ule ucha Mungu ambao ni malengo huto upata. Na hayo yote itakuwa vipi? Utaepukana na shirki vipi? Ukafiri utaepukana nao aje? Ni wewe kuifuata tauhidi na kushikamana na kalimatu tauhidi, kuliweka kalimatu tauhidi, kalimatu la ilaha ila Allah, kuliweka katika matendo. Ndio maana Allah kasema wa alzamahum kalimata taqwa. Na akawalazimisha kalimata taqwa, neno la ucha Mungu, neno la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi makafiri walipomchukia mtume, wakawachukia masahaba, Allah subhanahu wa ta'ala akashusha utulivu ndani ya vifua vya waumini, na akawalazimisha washikamane na neno la kumcha Allah, washikamane na kalimatu tauhid. Kumbe ndugu yangu Muislamu, jitahidi namna yote ile uepukane na shirki, uepukane na ukafiri. Mambo yote ambayo yanaweza kuwa sababu ya kukutoa kwenye Uislamu, kaa nayo mbali. Maana ukianguka ndani ya shirki au ndani ya ukafiri, saumu zako zote zinakufa, ibada zako zote zinakufa, utaingia motoni, utapakaa milele na milele. La'allakum tattaqun, ili muweze kupata ucha Mungu, ni kukaa mbali na ushirikina, ni kukaa mbali na ukafiri. Marhala ya pili au hatua ya pili katika hatua za ucha Mungu au marhala za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, an tattaqiya kulla ma yakunu sababan lil adhabi fi an-nari walau li burhatin yasiratin min kaba'irin wa saghair. Hatua ya pili, ngazi ya pili, kujiweka mbali na kila kitu ambacho chaweza kuwa sababu ya wewe kuipata adhabu ya Allah, yaweza kuwa sababu ya wewe kuadhibiwa motoni, japo iwe ni kitu kidogo katika madhambi, japo iwe saa moja au muda mchache katika madhambi makubwa makubwa au madhambi madogo madogo, kaa navyo mbali. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kaa mbali na shirki, kaa mbali na ukafiri. kambali na vitu ambavyo vyaweza sababisha wewe kuipata adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana kuteta, hapana kutukanana, hapana kuchafuana, hapana kudhulumiana, hapana kuingia kwenye machafu ya zinaa, hapana kuingia kwenye machafu ya unywaji wa pombe, hapana kuingia kwenye machafu ya kutokuvaa hijabu, hapana kuingia kwenye machafu ya kuvaa nguo za kubana, hapana kuingia kwenye machafu ya kutembea kichwa wazi. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kukaa mbali na maasi, kukaa mbali na maasi. Ndiyo maana ya kubidi wewe uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale mambo ambayo Allah kakuamrisha. Fanya ibada ipasavyo, tekeleza ibada za faradhi, sala za lazima zitekeleze, ibada za sunna, sala za sunna zitekeleze ipasavyo, swaumu za faradhi tekeleza, swaumu za sunna tekeleza. Ukiweza kuwa na uwezo wa kwenda kufanya umra, nenda ukafanya umra. Uwezo wa kwenda kufanya haji, nenda ukafanya haji. Isome Qur'ani kwa wingi. Haujui kusoma Qur'ani, basi fungua Qur'ani ndani ya simu yako au kwenye radio, sikiliza Qur'ani, tulia kwa utulivu, ifuate Qur'ani, upate hata thawabu za kuisikiliza. Haujui kuisoma Qur'ani, chukua mashafu ambayo imeandikiwa tafsiri kwa lugha ya Kiswahili, soma angalau hata tafsiri uelewe Allah anazungumzia nini. Ijue dini yako, ijue dini yako. Leo tupo katika zama ambazo mtu hajui dini yake, hakusoma dini yake, anashindwa angalau hata kuchukua mashafu iliyotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, basi asome vile vilivyoandikwa kwa Kiswahili apate kuelewa Mola wake anamuamrisha nini. Tuko wapi sisi na dini yetu? Ndio maana tunakuwa na urahisi sana wa kuanguka katika maaswi. Kwa sababu gani? Mambo ya kheri yote tumeyatupilia pembeni, mlango wa maaswi unafika unafunguka. La'allakum tattaqun, wakati gani tutapata ucha Mungu? Na Allah anatuambia la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ucha Mungu. Tutaupata vipi nasi tupo mbali? Haramu tumezikumbatia, yaliyokuwa ya halali na wajibu tumefukuzia mbali. Tuko wapi sisi? Bila shaka Qur'ani ni mwongozo uliokuwa bora wa mwanadamu, ni suluhisho la matatizo ya mwanadamu. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi huhuda lilmuttaqin, hicho ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Huhuda lilmuttaqin, mwongozo kwa wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe kama wewe unamcha Allah, Qur'ani itakuwa ni suluhisho kwako wewe. Au acha Mungu, wenye kumcha Allah ni watu gani? Alladhina yu'minuna bilghaibi, wanaamini mambo ya ghaibu. Allah amesema kiyama kipo, wanakubali. Kaburini kuna adhabu, wanakubali. Wayuqimuna sala, wanasimamisha sala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wanatoa kwa yale ambayo tuliowaruzuku. Walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, pia wanaamini yale ambayo tuliokuteremshia wewe Muhammad. Wama unzila min qabilika, na yale tuliyoteremsha kabla yako kwa mitume wa kabla wanayamini. Wabil akhirati hum yuqinun, na pia wako na yaqini na kiyama kwamba kipo. Kumbe ndugu zangu wa Kiislamu, tuelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuikae mbali na madhambi makubwa makubwa na madogo madogo. Sisi tuelekee kufanya mambo yaliyokuwa ya khairi, bila shaka tutafaulu. Tuache dharau, dharau ya madhambi. Unaona dhambi, unasikia mtu anakwambia aka tundoka tanipeleka mimi motoni. Mtu anavaa suruali ndefu, kisha unasikia anakwambia mimi nitakwenda motoni kwa ajili ya kuvaa suruali ndefu. Mtu anaparua ndevu, anakwambia mimi nitakwenda motoni kwa ajili ya kuparua ndevu tu, ndevu tu ndo zinipeleke motoni. Nasali, nimefanya hija, ndevu tu ndo zinipeleke motoni. Acha dharau, acha dharau. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi mlioamini mcheni Allah ukweli wa kumcha. Kaa navyo mbali. Hiyo ilikuwa ni marhala ya pili katika marhala za attaqwa. Allah akitwafikisha katika kikao chetu cha nne, tutakuja kumalizia hizi marhala za taqwa. Tutachukua marhala ya tatu ambayo iliyobakia. Wa billahi tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahi wa rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Enyi ambao mlioamini, mmefaradhishwa kufunga kama walivyofaradhishwa kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hiki ni kikao chetu cha tatu ambacho tuendelea nacho. Kikao chetu cha nne ambacho tuendelea nacho kuna kwa vikao vya Ramadhani. Na tuko tunazungukia katika kalima au katika aya la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Tungali tunazunguka katika maratibu attaqwa, hatua za ucha Mungu, hatua za takwa. Tukaona hatua ya kwanza ni mtu kujiweka mbali na vitu ambavyo vitamuikaza motoni milele na milele, navyo ni shirki na ukafiri. Kanavyo mbali, kanavyo mbali sana. Kuepukana na hivi vitu ni wewe kulazimiana na tauhidi, kulazimiana na akida iliyokuwa sahihi. Hapo ndipo itakuwa kufaulu kwako. Martaba ya pili, hatua ya pili, ngazi ya pili tukazungumzia ni mtu kukaa mbali na sababu zote ambazo zaweza kuwa au vitu vyote ambavyo vyaweza kuwa sababu ya mtu kuadhibiwa ndani ya moto, sawa hata iwe kwa muda mchache, iwe kwenye madhambi makubwa makubwa au madhambi madogo madogo. Inabidi mwanadamu kuepukana navyo mbali hivyo vitu. Yaqulu subhanahu, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum, mkijiweka mbali na yale madhambi makubwa makubwa mliokatazwa, basi tutakusameheni makosa yenu. Kijiweka mbali na yale madhambi makubwa makubwa tuliokatazeni, mtapata msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaja kwenye hadithi iliyokuwa sahihi, amepokea Imam Muslim, hadithi ya Abu Huraira akisema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, as-salawatul khams, as-salawatul khams salatano, wal jum'atu ila al jum'a, na ijumaa kwa ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani kwa ramadhani, mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al kaba'ira, vinafuta yaliyopo hapa baina, hapa katikati, pindi mtu atakapoepukana na madhambi makubwa makubwa. Bimaana unaposali sala ya dhuhuri kisha ukaja kusali sala la asri, baina au makosa uliyotenda kati ya dhuhuri na la asiri, Allah subhanahu wa ta'ala huyafuta, Allah huyafuta haya makosa. Lakini inabidi ujiweke mbali na madhambi makubwa makubwa. Leo wanadamu tunadharau madhambi, tunaona hii dhambi ni ndogo, itanifanya nini? haka kadhambi ndo katasababisha mimi niende motoni. Usiwe mwenye kudharau. Usiwe mwenye kudharau dhambi yoyote ile. Anasema sahaba mwema kwa athari aliyopokea Imam al-Bukhari, sahaba Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, radhi za Allah ziwe juu lake, kasema innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin, hakika mwaminifu huona madhambi yake kana kwamba yamekaa chini ya mlima, kana kwamba amekaa chini ya mlima. Bimaana yule mwaminifu anachukua dhambi zake, anazitazama dhambi alizozifanya, anajalia kwamba hizi dhambi ni mlima, kisha yeye kakaa pale chini ya ule mlima. Yakhafu an yaqa'a alayhi, anakaa naoga kwamba ule mlima unaweza ukaniangukia. Kadhalika mwaminifu, mwaminifu ni yule ambaye anatazama dhambi zake, anaona kwamba ni kubwa sawa na mlima. Huyu ndio mwaminifu, huyu ndio mwaminifu. Wa innal fajira, na mtu muovu, mchafu, mwenye maasi, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi fawqa anfihi. Na mtu muovu, mtu mchafu, ni yule ambaye anaona dhambi zake ni mfano wa nzi inapita kwenye pua lake. Faqala bihi hakadha, faqalahu bihi hakadha, kisha yeye anachukua mkono tu kufukuza kale kanzi katokea, na anaona kama ni kakitu kadogo. Huyu ni mtu muovu, huyu ni mtu muovu. Chukua haya maneno, ndugu yangu Muislamu, jipime wewe mwenyewe, upate kujijua uko sehemu ipi. Uko katika watu wema, wazuri, waaminifu ambao Allah anawapenda, au uko katika watu waovu, watu ambao nafsi yao imekwisha zungukwa na maasi? Jipime kupitia haya maneno. Ukiona kila wakati unakaa chini na kutafakari dhambi zako, unazitazama, unaona kwamba ni nyingi, unamlilia Allah apate kukupa msamaha, basi zidisha juhudi. Hiyo ni ishara njema kwamba wewe waweza kuwa miongoni mwa wale anaowapenda Allah. Allah tujalie tuwe miongoni mwao. Na ukijiona kwamba wewe hautafakari dhambi zako, hata ukizitafakari hazikutii hofu, unaona ni za kawaida tu, hata yule ni kafiri bwana, anaishi, anaruzukiwa, anapewa mali, anapewa neema tofauti, mimi Muislamu je, mimi pia nitaruzukiwa, nitaishi. Mwingine anakuambia tutatubu bwana. Subhanallah. Unajuaje kwamba wewe utafikia kutubu ikiwa utafariki hapo hapo kabla haujatubia? Sasa yuyu ambaye, au ukijiona kwamba dhambi zako wewe unazipuuza, unaona ni kitu cha kawaida, hauzitafakari hata kidogo, elewa ya kwamba uko ndani ya hasara, uko ndani ya hasara. Rejea kwa Mola wako, rejea kwa Mola wako. Hakikisha Ramadhani hii imekuwa sababu ya wewe kuelekea kwa Mola wako kweli wa kumuelekea. Na kama kuna maasi na dhambi umekuwa ukizifanya kabla ya Ramadhani, ukaziacha ulipoingia ndani ya Ramadhani, basi pigana na nafsi yako, dhambi hizo usizirudi tena baada ya Ramadhani, ili ufike kwenye malengo yako. La'allakum tattaqun. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ijyakum wa muhaqqirati dhunub, jitahadharini na zile dhambi ambazo zinazarauliwa, dhambi ndogo ndogo ambazo mtu anazizarau. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna, hakika dhambi hizo zinakusanyika kwa mtu hadi zinafikia kumdidimiza, zinafikia kumwangamiza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mfano, kamathali qaumin nazalu arda falah, ni mfano wa watu wamefika katika ardhi ambayo ni tambarare, ardhi ambayo imekauka, hakuna mimea wala nini wala nini. Ardhi iliyokuwa pana, hakuna maji wala nini. Fahadhara sani'u alqaum, akawa amefika sehemu ambapo labda kuna watu hufanya kazi zao maalum. Faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud, mtu huyo anakuwa anakwenda anakuja na miti, anakwenda anakuja na miti, yani kama vile kuni anakuja nazo anakuja nazo. War-rajulu yaji'u bil'ud, mwingine anakwenda anakuja na kuni, anakwenda anakuja na kuni. Hatta jama'u sawada, ahadi wanajikuta wamekusanya nyingi. Faajjaju nara, wakawasha moto. Faajjaju nara, wakawasha moto. Waandaju ma kadhafu fiha, yakawa yami wiva yale aliyotupwa ndani ya mle ya moto hule. Wakawivisha vilivyotupwa mle ndani. Nini maana yake? Tizama, tunapigwa mfano wa maasi ya mwanadamu, ni mfano wa hizi kuni ambazo mtu ameenda na kusanya kusanya kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo hadi zikafikia kuwa nyingi. Na maasi ni hivyo hivyo, unafanya madhambi kidogo kidogo kidogo kidogo, elewa kwamba yanakwenda yanakuwa mengi, maasi yanakwenda yanakuwa mengi. Martaba ya tatu, hatua ya tatu, hatua ya tatu ni ayatanazzaha al-'abdu 'an ma yushghilu nafsahu 'an Allahi ta'ala, ni mtu kujiweka mbali na vile ambavyo vitamshughulisha yeye asiwi karibu na Allah, hata ikiwa ni vitu vya halali, hata ikiwa ni vitu vya halali, maadamu vitakushughulisha wewe ujikutane haukuelekea kwa Allah, haukusogea katika kufanya ibada kwa Allah, ikaa mbali na hivyo vitu, ikaa mbali na hivyo vitu. Unakutana mtu analala kutwa nzima, kutwa nzima analala, anaamka tu ni kusali, anarudi kulala. Ya akhi, tafuta hata wakati mwingine, fungua mashafu, soma Qur'ani, isikilize Qur'ani, fungua mashafu, soma japo hata tafsiri ya Qur'ani. Sogea, sogea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda kwenye vikao vya khiri, nenda kwenye vikao vya khiri, zidisha ibada za suna kwa wingi. Anasema al-Hasan al-Basri, mmoja katika matabi'ina, ma zalat at-taqwa bil-muttaqina hatta taraku kathiran min al-halali makhafatan al-harami, makhafatan al-harami. At-taqwa, taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bado kungaliki ndani ya vifua vya wacha Mungu, vingaliki ndani ya vifua vya wenye kumcha Allah. Mpaka pale yani ambapo inafikia wao kuacha kufanya mambo ya halali kwa ajili ya kuogopa kuingia kwenye haramu. Lakini sisi sio hivyo. Sisi mtu anaweza akakwambia kitu fulani, suala la kwanza likakuja, hiyo ni sunna, ni faradhi, ni sunna, ni wajibu. Akiambiwa tu ni sunna, ah, kwa hiyo sunna ninapata dhambi nikiacha. Akiambiwa tu upate dhambi, basi hafanyi tena. Haubo, kisha mtu huyu bado anatarajia kupata uchamungu, kupata takwa. Utapataje takwa ila hali ungaliki na unangaliki, unajipa khiari, unatazama hii ni sunna na khiari ya kuiacha, hii ni faradhi na ni lazima niifanye. La'allakum tattaquna, hutoipata. Maneno ya Hasan al-Basri ameyapokea Ibn Abi Dunya kwenye kitabu At-Taqwa. Na ndio maana Imam Thawri akasema innama sumu muttaqina li'annahum muttaqaw ma la yuttaqa, wenye kumcha Allah wameitwa kwa jina la kumcha Allah kwa sababu wao wameacha yale ambayo yalikuwa yastahiki kuachwa. Bimana watu wamejiziwia mambo mengi ya halali. Kwa nini? Kwa kuogopa wasije wakaanguka ndani ya haramu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Tuifanyie kazi ili tuweze kuipata sawa sawa. Hii takwa hatutoipata kwa kulala. Takwa hatutoipata kwa kula sana. Takwa hatutoipata kwa kufanya mambo ya upuuzi. Takwa tutaipata kwa juhudi ambazo tutakazo zifanya sisi ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani na baada ya Ramadhani, kuendelea katika hali hile hile ambayo tumekuwa ndani ya kiibada. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kumwabudu. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kupata taqwa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.